miesiące. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę słońce i chmury, a po południu niemal w całym kraju deszcz i burze. Padać nie będzie tylko w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie. Na termometrach w Krakowie, Łodzi i Zielonej Górze 28 stopni, w Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie 29, w Białymstoku, Olsztynie i Wrocławiu 30, w Lublinie 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Where are we? What the is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines. Oh, Mamy nowy dzień, 9 minut po północy. Dobry wieczór. Mówi się, że radio to teatr wyobraźni, w związku z czym może na początek podzielmy się rolami. Ewa Wichrowska będzie miksować i będzie realizować dźwięk, a przy mikrofonie jako MC i jako główny selektor występuje dziś w zastępstwie Michała Markańskiego, ja, Grzegorz Zembrowski. Witam i zapraszam. Jako że teatr współczesny to teatr, w którym widownia bierze aktywny udział w przedstawieniu, to zapraszam do kontaktów grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie od Imagine Heap, dziewczyny, która zadebiutowała tym singlem 10 lat temu. W marcu miała się pojawić jej kolejna płyta, ale ta płyta ciągle jest odkładana. Najnowsze informacje mówią o tym, że pojawi się w sierpniu dopiero, no ale sierpień przecież już za moment. Co dziś w programie? Dziś w programie, jak zawsze, kiedy się spotykamy, sporo, całkiem sporo nowych dźwięków. Ten projekt nazywa się Got a Girl. Mary Elizabeth Winstead, zespoł Smashed albo The Spectacular Now, razem z Danem Automatorem Nakamurą, znanego ze współpracy chociażby z Gorillaz, stworzyli taki duet, mógłby być śpiewany po francusku i wszystko by pasowało, ale nie, jest śpiewany po angielsku. No i to chyba działa troszeczkę. Takie mam przynajmniej wrażenie. 14, prawie 15 minut po północy. Gdyby chcieli Państwo porozmawiać ze sobą, między sobą, to zapraszam też na stronę internetową, na której chyba najłatwiej będzie nam wspólnie tworzyć jakieś wątki, czyli mikrokosmos.info.pl. Mikrokosmos to taka audycja nadawana. O, skończyła się 18 godzin temu, po prostu. Nadawana z piątku na sobotę między 4 a 6 rano, którą mam przyjemność od lat prowadzić i tam spotykamy się co tydzień i w tym tygodniu spotykamy się częściej. To już 4 nasze spotkanie w tym tygodniu, no ale niektórzy mają dobrze i mają urlopy. Ale taki czas, tak musi być. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na urlopach szczęśliwie zażywają kąpiele słoneczne albo są, co dziś może się przydać, albo są w Płocku i na nich pada, albo nie pada. Proszę dać znać, jak było dzisiaj. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. A dziś, no właśnie, z jednej strony utwory zespołów, których prawdopodobnie Państwo wcześniej nie słyszeli, a z drugiej strony utwory, które mogą wydawać się dobrze znane, ale nie są. Everybody shut up! Think you should only write an emoji. trochę inna wersja od tej powszechnie znanej i jak się okazuje, jest to wersja zdecydowanie niewakacyjna, bo w tekście pojawia się no, generalnie opowieść o egzaminach, o nauce gramatyki, o słowach, o literowaniu itd., itd. Weird Al Yankovic, człowiek, który jak się okazuje, to było dla mnie spore zaskoczenie, zaczął swoją karierę na początku lat 80. 79, 80 rok to pierwsze jego cuda, które wyprawiał przecież przez całe lata. Państwo znają go na pewno chociażby z utworu Amish Paradise i jego pastisze tych utworów, które są dobrze znane, jak się okazuje, są w tym momencie najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu nowa płyta Weirda Ala Jankowicza, która nosi tytuł Mandatory Fun. W Polsce trochę mniej znane, ale to prawdopodobnie chodzi o język, którym on się posługuje i który jest jego głównym tworzywem. Jeszcze jedno nagranie z tego utworu. Następny utwór z tej płyty, jeszcze jedno nagranie, tak. Następny utwór nosi tytuł Taki, czyli Lepki. It might seem crazy wearing stripes of pride. I Instagram every meal I've had. All my used liquor bottles are on display. We can go to see a show, but I'll make you pay. Jankowicz. Gdyby chcieli Państwo więcej, to proszę dać znać grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335. To płyta dla tych, którzy podchodzą z dużą rezerwą do muzyki wszelakiej, co nie znaczy, że jej nie lubią. Po prostu lubią, kiedy oglądają tę muzykę z pewnej odległości. A większość dzisiejszego naszego spotkania zajmie muzyka, powiedzmy, w takim stylu. We'll be right back. Co nie znaczy, że będzie to muzyka bez słów. Raczej chodziło mi o ciężar gatunkowy tych dźwięków. To płyta, polska płyta, która szczególnie przypadła mi do gustu, dlatego że nosi tytuł Mikrokosmos i jakoś sama się wiąże z audycją, którą od lat w Trójce prowadzę. Ale to za wszystko odpowiedzialny jest Jakub Nox Ambroziak, a i nie chciałbym, by tytuł był tutaj decydujący. Mam nadzieję, że muzyka i słowa Państwa przekonają. But nothing but light. Jakub Nox, Ambroziak, album Mikrokosmos i utwory od końca Space i Dragon Tattoo, a chwilę wcześniej jeszcze krótki instrumentalny Robots. Płyta ogólnie dosyć trudna w odbiorze, ale można na niej znaleźć utwory, które bardziej radiowe i takie, które bardziej domowe. Jakub Nox, Ambroziak, album Mikrokosmos. To płyta, która ukazała się paręnaście dni temu, ale mam też dziś ze sobą taką, która ma dzień, może dwa. piszą państwo, że się podoba i że takie zrównoważone, że nie ma ani za dużo elektroniki, ani za dużo skrzypiec, ani za dużo gitary, ani... No wszystko jest tak pięknie poukładane, a to teoretycznie są odrzuty tak zwane. Nie, to pełnoprawne utwory, które mogłyby znaleźć się na dużej płycie, a się nie zmieściły z jakiegoś powodu. Może nastrojem nie pasowały. A na jakiej płycie się nie zmieściły? Na płycie A Color Map of the Sun z 2013 roku projektu Pretty Lights. Derek Vincent Smith parę dni temu udostępnił tę ośmioutworową, no nie płytkę, ośmioutworowy album. Cztery utwory w wersjach oryginalnych, nowe, nie publikowane wcześniej i cztery remiksy do tychże utworów. Ja dziś zatrzymam się na tych oryginalnych wersjach. There is no time. Pan Marek napisał, jeżeli to są odrzuty, to jak brzmi pełnoprawna płyta. Panie Marku, jeżeli pan uzbroi się w odrobinę cierpliwości, to za 20-30 minut sięgnę po tę oryginalną płytę Color Map of the Sun z 2013 roku projektu Pretty Lights i wtedy się wspólnie przekonamy, bo płyta jest naprawdę zacna. A ten album, The Hidden Shades, udostępniony przez Pretty Lights kilka dni temu, zupełnie nie do końca, bo trzeba podać swoje dane kontaktowe już. I płyta czeka na państwa płyta. No pliki po prostu, takie mamy czasy, ale dzięki temu możemy mieć tę płytę. Nie po tym, jak poczta nam dostarczy, tylko poczta elektroniczna nam dostarczy. Bardzo szybko. Jeżeli chodzi o nowe płyty z tego tygodnia, no to tutaj zaskoczenie pełne. The Ravenettes. Nikt nie zapowiadał, nie było słowa o tym, że będzie nowy album, a jest. I to cały i zacny. Bardzo zaskakujący album, niespodziewany, ale też dziwna nazwa. Pei Ahi, tak należałoby czytać. A to miejsce to... Właśnie, ta nazwa to opis miejsca. Miejsca na Hawajach. Miejsca, gdzie potężne fale nazywane szczękami od grudnia do marca potrafią osiągać 18 metrów wysokości. I sam album no nie jest wypełniony pozytywnymi dźwiękami, jak można było się spodziewać, ani surferskimi. To raczej opis przeżyć i to trudnych. No ale muzyka sama w sobie piękna. Z jednej strony trochę melancholijna, dream popowa, trochę shoegazingowe gitary. No i ten beat, który też nadaje mocy muzyce. Przed nami dwa utwory z nowego albumu The Ravenettes, When Night Is Almost Done i mój absolutny faworyt z tego albumu. Tytuł Kill. Yeah.

Przepotężny jest ten utwór Kill. To, co dzieje się w wersji, w czasie, kiedy słyszymy tekst, takie spokojne, takie delikatne, ale kiedy wchodzi część instrumentalna, no to jest co zbierać z podłogi. Przypomina się trochę, przypominają się stare dobre czasy, trochę Björk, trochę The Prodigy, gdzieś te okolice, tak mi się wydaje. Dravonet z nowego, wydanego w tym tygodniu niespodziewanie, albumu Pay a Hi, pisane P-E-A-H-I. Dobrze, odsapnijmy chwilę. Should carry on. Drugim zespołem chyba nie było problemu, bo to Little Dragon, ale chwilę wcześniej z Islandii zespół Warm is Green. Zespół, który ma na swoim koncie 4 płyty i z tej czwartej przed momentem wydanej tytułowy utwór To Them We Are Only Shadows. Islandia tak gra. Bardzo fajnie. 10 lat, 14 od 2000 roku już funkcjonują, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, czwarta płyta na koncie. Warto zajrzeć, warto sprawdzić. Warm is Green, ale nie warm w znaczeniu ciepły, tylko warm w znaczeniu robal. Warm is Green. A chwilę później Little Dragon z w tym roku wydanego albumu, a Little Dragon godzinę temu mniej więcej opuścił główną scenę festiwalu Audio River w Płocku. Nie wiem, czy nas słychać tam pod sceną, wątpię, ale może ktoś wraca i zrezygnował z występu Booka Shade i mógłby napisać, czy dzisiaj padało chociaż, czy pogoda była łaskawsza. A chwilę przed Little Dragon wystąpił polski zespół Bokka.